بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت لفضاتت متى Plota dhe më absolute janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin e botrave, kryusin e gjithsis. Dërsa përshëndetjet të mirat, salavatet e Zotit Gjelle Gjelaluhu, të gjithat të grumbulluarat të kënjëriju më i mirë, mësuhës i njërzimit Muhammedi aleyhi salatu wa salam, bishok të ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme, mi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët të cilët të ndjekin rrugën e ti, me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu në ciklin dhe vargun të cilin neve kemi filluar para një kohe të gjatë, dhe ajo është tefsiri dhe komenti fjalës së Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe kemi përmendur se neve do të zvarritemi, pra do të shkojmë shumë ngadalë me fjalët e Zotit Xhelel Xhelaluhu, nga se qëllimi nuk është me bërë një hatme të re apo mi aplëcu një hatme i cili nuk e ka bo, por se qëllimi është me jetu me fjalët e Zotit Xhelel Xhelaluhu, me vëzhgu dhe me hulumtu me kujdes, do me thanje, harfët e Zotit, shkronjat së të gazbit Allahu te bareke vë te ala. Andaj, pa ndë një parathanje, do të vazhdojmë me njëherë me fjalët e Zotit Xhelel Xhelaluhu në surën El Baqara, atje ku kemi ngellë tek ajetet e Allahu subhanahu vë te ala mbi bit e Israilit. Pra Zotit Jon Gjellë Gjellalu në surën El Bakara e fillon numrimin e njerëzve, kategorizimin e tyre, ndarën e tyre në klasa, duke e nda atën në mënyrë të përgjithshme në besimtar, në pabesimtar dhe në hipokrit, në dyftyrësha. Pasaj Zotit Jon të bare kjo vëtjara së qaron cilësit të këtyre dhe cilësit të atyre. Pra i ndanë Allahu gjelluar njerëzit me cilësit. Pastaj, për shkak se meqami, konteksti, gjendja, halli e kërkon që të sqarohet në mënyrë më të hollësishme për kënd përbohet fjalë, Allahu Xhelel Xhelaluhu zbrit në praktik dhe ju flet gati se me emra dhe me mbiemra, duke i thirrë ja bani Israil, o bite Israilit, dhe ka qenë njohur se kur është thirrë benu Israil, kush është për qëllim? Ata e kanë kuptuar jehudët se janë për qëllim ata, pra pikrisht, në mënyrë konkrete, në mënyrë të shquar, është zbrit ajeti në supët e tëre. Dhe kështu neve e kuptojmë fjallën e djetarëve ku kanë thanë se njëriju duhet të fletë nga përgjithshmja në të veçanë, nga përgjithshmja në të veçanë. Dhe e kundërta, koreshtja e njerëzve është në të kundërta, nga se shumica njerëzve nuk mendojnë me metodologjin e dijes. Shumica njerëzve nuk e rëndisin perceptimin e tyre me metodologjin e Kur'anit dhe me të sunetit për nga mbërë alai salatu salam. Ata janë kundërtën, ata një aridojnë emrat, pastaj regullat. Nërsa Zotë i unë gjelluarën e thotë, jo, me rëndësishme është regulli, që ka thonë Shekhu Islam, Ibn Tejmije, se njerëzve u duhen regullat për gjithshme. Pastaj, në konkret, ka mundësi edhe me gabu njeriu, ka mundësi edhe me gabue njeriu. Andaj, Allahu te bareke ve teala tani i holson dhe i përmen në imci cilësit e tyre e që për qëllim dhe maksud dhe synohet me këtë ligjërim muslimani. Pra nuk synohet në Kur'an kur thuhet o benu Israil, o Nesara, nuk synohet aj. Aj synohet për zdyti. Dërsa për spari synohet muslimani, nga se muslimani lexon Kur'anin, ata nuk e lexojnë. Andaj mos ta morrni ku ka benu Israil, ta te kalojmë. Jo, nga se na jemi për qëllim. Neve jemi për qëllim. Derisa kanë thënë disa prej selefit, duke dashme e theksu këtë pikë, se ne jemi për qëllim kur thuhet o bitë e Israilit, me këshill dhe vajzë, kanë thënë gati Kur'ani është për benu Israilit. Pra kuptimi nëse neve themi se ku përmendën benu Israil dhe këtë krishtarët dhe qërtohën dhe u tërhiqet vërrejtja, nëse themi se ata le ta majnë këtë gajle, atar neve duhet me pezullu një numër të madh të ajeteve dhe mos me morë mbi supët e tona, por së është e kundërta. Ku thuhet o Benu Israil, neve më njëherë duhet me na u paraqit hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku ka thënë alayhi salatu wassalam, ju do t'i ndiqni hapat e tyre. Hap pas hapi, plomb pas plombe. Por ata një lëvizje, ne një lëvizje, Zoti na ruaj. Derisa nëse hinë në birë, në vrim të hardhucës, pra vrimat dvogla, dhe ata pastaj e mërtojnë ata me emra gjigan dhe të mdoj, neve dhe të orvatemi me hinë atje. Ando kështu duhet t'i perceptojmë neve ajetet e Zoti Gjelle Gjelalu. Thëtë Allahu te bareke ve teala, la telbisul haqqa bil batili, wa tektumul haqqa entum ta'lemun. Ka thënë Zoti Jon Gjelle Wala, këtu na kanë ngelë edhe një sharimi vogël dhe kalojmë tek ajeti i tjetër i radhës në surën El-Baqara. Thot Zoti Jon Gjelle Wala, mos e ngatroni dhe mos e përzijeni të vërtetën me të kotën, e të fshehni të kotën duke qenë ju të vetëdijshëm dhe të informuar për veprat e juve. Përmendëm çfarë nën kupton prej porosive dhe çfarë dalin prej porosive në këtë ajet. Këtu ka ngjet edhe një domethënie, dhe ajo është këtu ka thënë Allahu xhallahu la talbisul haqa bil batil. Dhe sonte me lejen e Zotit xhallahu xhelalu do të ndalemi edhe në ajetin tjetër me një këndvështrim gjuhësor, por është shumë e rëndësishëm dhe i zbulon shumë prej kuptimeve të cilat njeriu nëse nuk ndalet me i kuptuar kështu hollësisht në aspektin gjuhësor, i fshihet edhe domethënia e vërtet e ajeteve. Allahu xhallahu ala thot la talbisul haqa bil batil. Mos e përzijeni të vërtetën me të kotën. Por se në gjuhën arabe kjo be ka kuptim. Beja ka kuptim. Për shembull, ista'inu billah, ndihmohuni me Allahun. Pra beja në Kur'an përdoret për çka? Për mund ndihmu me diçka. Shikoj vëllazër, harfi në gjuhën arabe është mesele e madhe, polemik e madhe. Ja vetëm një shembull. Lidhja ma, mim edhe elif. Kështu, mim edhe elif. Kjo ka mbi 80 kuptime. Dhe në Kur'an është e stërmbushur me ma. Ma, wa ma hum bi mu'minin. Wa ma hum bi mu'minin. Ata nuk janë besimtar. A është muhim, rrinësor, a është muhim, i pjesërishëm, a është muhim, i përgjithshëm, e kështu me radhë. Pra këtu beja, çfarë ka për qëllim? Be ndim. Për shembull ti thu bismillah. Bi ismillah. Me emrin Allah. Çka e ki për qëllim? Pra bismillah, ndihmohem me emrin Allahut në fillimin e kësaj pune. Pra fjala be, shkronja be në gjuhën arabe ka për qëllim ndihmohesh me ata e cila vjen pas. E këtu Allahu xhallahu ala ka përmend shkronjën be kur i tregon se ata e fshehin të vërtetën. Dhe neve na e zbulon nëpërmjet kësaj shkronje, kanë thënë dietarët, se si e ngatrojnë të vërtetën, si ndihmohen me çka? Bil batil. Pra kur dikush don me ngatru të vërtetën, çka bën? Ndihmohet me të kotën. Pra ndihmohet me format të kotës, me rrugë të kotës, me metodologjitë të kotës dhe e ngatron me të vërtetën. Andaj Zoti Jon Gjellu na thot, mos u ndihmoni me të kotën për me e zbe dhe me ngatrue të vërtetën, u entum ta'lemun dhe ju e dini. Andaj djetarë kanë dalë me përfundim dhe konkludim se njeriu nuk i lejohet pos me e thonë të vërtetën o me heshtë. Asë një zhjithje tjetër nuk ja kalon Zotë i unë të bare kjo vëtjale. Pra, njëri u i kove të ndi forma të arsjetume. E para, me e thonë të vërtetën, që ashtu që ishështë. Sa do që tjetë e dhimshme, djegse, apo erant, me pesh, nuk përstatët me realitetin, o i fështirë realizushme, njëri u të me lezu, që ashtu që ishështë, zbrit në ajet. Kjo forma e parë, kjo është forma e pejgamberëve, të cilëve nuk ju intereson se çka thuhet, dhe qëfar cilët dhe qëfar mjedi se ka. Ata e thonë qysh ju thot Zoti. qoftë edhe nëse karshi i kanë numrat dendur, shumica dërmuese, e kështu me radhë, ata nuk ndikohen nga kjo. Por se kjo gjendje e lartë. Dhe gjendja e ditë ku arsyetohet njeriu dhe nuk ka të tretën, është me hesht. Është me hesht. Pra o e thot vërtetën, o hesht. Nëse këtë të dija, pra njeriu del nga këtë digjendje gjithmonë në batil. Gjithmonë është tek e çpërdor vërtetën. Gjithmonë është e ngatrua vërtetën. Pra o e thot kristale, o hesht. Pra atë çka s'e thot, çyshe kërkon vërtetësia dhe dëshmia e Zotit, s'ka fuqi ta thot, s'ka rrethana ta thot, e kështu me radh hesht. Heshtja e shpëton. Heshtja e shpëton. Por njerëzit nuk e zgjedhin heshtjen, e zgjedhin të folurit me të kotë. Andaj Allahu te bareke ve teala thot, mos e përdorni të kotën për me e ngatru të vërtetën. Pse vëllezër? Nga se mjafton. Në të vërtetën mu hedh një grimc e të kotës, e që ajo pastaj të përzihet. E që ajo pastaj të përzihet. Pra mjafton mjaltit një grimc helmi dhe ajo humb efektin. Ajo humb efektin. Jo që e humb efektin, shkakton dame. Dhe nuk mjafton mi thonë dikujt se niveli i mjaltës është kaq dozë, kaq i cilësor, e kështu me radhë, kur në tako helm. Pra nuk sigurohet njeriu që dështon apo helmohet. Andaj Allahu u gjelole ka pruve të qartë. O e thunit vërtetën, o heshni. O heshni. Pasaj thëtë Allahu te bareke vë te ala, e te murunen nëse bil birri, vë të nësaune enfusekum, vë entum të tlune lë kitabe, e fela të akilun. Ajeti 44 i surës, El Bakara, thëtë Allahu gjelë gjelaluhu, apo ju urdhëroni njerëzit me të mirë, dhe po e braktisni, apo peharoni vetë vetën e juaj. O entum të tlune lë kitabe, ndërsa ju jeni ata të cilët e lexoni librin, e lexoni librin. E fela taqilun, a nuk logjikoni, a nuk keni arsye që ndosh, a nuk keni mend, e kështu me radhë për përkthimet të cilat për shtatën në gjuhën tonë. Kjo është ajeti i vëllezër ku Zoti i Ungjëlluara vazhdon me na e shfaq nga mendësia, nga mentaliteti, nga forma se si jetojnë Benu Israilet, për të na tërhequr neve vëmendjen. Tani këtu ka shumë prej mësimeve dhe kjo ajet është një prej ajeteve të cilat dietarët kanë thënë është më friksuesi për xhallart. Çka ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyy, ajeti më friksues për xhallart cili është kjo ajet. E ta'muruna an-nasi bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Po kjo nuk nënkupton që nëse kjo barr bie mbi xhallart, avami me uqetsu ose muslimani thjesht më uqetsu, jo. Kjo bëm mi çdo kan i cili e ka një pjesë të dijes. Çdo kush i cili e ka një pjesë të dijes, lexon diçka nga dija dhe pastaj nuk harmonizohet vepra e tij me atë çka e lexon, edhe ai është në rrezik. Edhe ai është në rrezik, dhe rreziku më i madh është Allahu e mohon mendjen këtu. Ta keni mend. Ta keni pa kur i thot dikush dikujt a ki mend. Kjo është shumë e madhe. Dhe varësisht nga ai i cili i thot a ki mend, atë që edhe më shumë është më e rëndë. Për shembull, me thonë një shok, a ki mend, balancot, apo i nati, gjelozia, e kam vërsnik, e kam moshatar, këtë këto, i lanë mundësi për me thonë për jë të duhurën. Mirë, nëse ngritit pak më lartë, ja thot prindi, a ki mend. E tani, këtu pak doza shtohet, sa i s'ka zilime me djalin, nuk ka zilime me fmijun, po i thot a ki mend, kristal, a ki mend. Mirë, nëse shkohet më lartë, hoxha i thot, a ki mend? Tani ngritet edhe më shumë. Nëse na kishton Ebu Bekri, a kini mend? Ngritet edhe më shumë. Nëse na kishton Muhamedi s.a.s.m., a kini mend ju? Ishtë rritet edhe më shumë doza e çortimit. Nëse Allahu na thot, a kini mend? A kini mend? A kini logik? Atar këtu është shumë alarmante dhe vërejtja shumë me dosë të madhe. A na dhe të ndalemi fjallë për fjallë me fjallë të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Fillim ishtë dhezër të qartësojmë një dilemë e cila është gjithashtu nga ajo që ka e përmendëm të loja e termeve në veqorit e qytetrimit islam, dhe ajo është mirësia, njëri i mirë, njëri i duhur, e kështë të mëra. Allahu Gjellë Gjellaluhu thot, apo jërdoni njërzit më të mirë dhe po haroni vetë vetën. Qka është e mira? Ne e dëgjojmë shumë, shumë dëgjojmë, thojnë, kjo njëri mirë, kjo është djali mirë, ketë kjo biri mirë, a ketëri baba mundohet, këti mi thoni mirë, ti i keqë. Varsin nga perceptimet e veta, shoqëri njëtë, kjo është mirë, kjo është ajo e duhura, por a është e vërtet, ketë ajo që ka sillet tek njerëzit, eve nuk në intereson se si njerëzit përplasën eve kemi librin e Zotit Gjeli Gjelaluhu. Dhe çështja e mirësisë, kush është i mirë, kush është i keq, nuk është lanë në dorë të njerëzve. Nëse kish hi interesi dhe epshe dhe pastaj do të ishte vaje fesat i madh. Andaj Allahu Gjeli Gjelaluhu në dy ajete në Kur'an na e ka definu çka është e mira. Që mos kemi neve probleme. Jo çdo kush ta çojmë për shembull, kjo rruga e mirë. A është as është? Me çka më mat? Unë jam këtu. Kjo s'është argument. Ti pse jemi në një vend nuk është argument. Pse ti e qunë, ne pequjmë. Kjo nuk është argument. Pse ti e para pëlqenë, do shta është zbukurua ti nuk e shef. Do shta je i verëbërë nuk e shef. E kështë në merad, atër neve e pysim Zotin ton të bare kjo vëtë e ala. Ka thënë Allahu Gjeli Gjelalu në surën El Baqara. Ajeti 177. Walakin el birra men ittaka. Por mirësi. Kjo definicion dhe zërë. Por të shkujt kokë, qështë e kështë shkujt në Kur'an? Mirësia e mira është meni teka. Kjo definicioni më i shkurt në dunjo dhe është më i vlefshmi në këtë dhe në botën tjetër. Cila është mirësia. Kërrejt le të foli një shkatojnë. Kjo është mirësia. Walakin në lbirra meni teka. Veç kush i ruhet Allahut dhe i ka drona ti, kjo është mirësia. Tani i shefti njerëzi se me këtë definicion ju bje shumë definicion e bingë. I bje djali pare, të thot i e, ti e maj miri. Apo, a i kjetëri e pa një vej për të mirë, apo qofte dhe si përfaqësore, thot, ti i e. Apo, a i kjetëri e rritë standardin jetësor, thot, veshti të ti e mira. A i kjetëri e rritë atje teknologjinë, thot, këtu du të me hije. E përplasit shumë të atë njerëzve. Allahu Gjelluala nuk i këshirë këtë fare. Thot, walakin në lbërë. Me një të ka kush i ka frikën Allahut qaj është në rrug të mirë. Kjo është definicion i parë më i përgjithshëm dhe është një definicion Kur'an gjithashtu edhe më i detalizum. Thetë Allahu te bareke ve teala në surën El Baqar ajeti 177 walakin el birra. Shiko subhanallahu el adhim, madje ky definicion në Kur'an mbi mirësin, mbi çka është e mirë, ka ardhë në kontekstin e kundërpërgjigjes. Ka ardhë në kontekstin e kundërpërgjigjes. Për shembull, arabët kanë thënë, kjo është e mirë, kjo është e mirë, kjo është e mirë. Allahu në kundërpërgjigje thotë, walakin në lbir, qështu është e mira. Qështu është e mira. Pra i mohon krejt të forma që i kanë përdorë ata dhe e ka sjellë vetëm një. Definicioni dytë, qka është e mira, thotë Zotë i onë Gjellë Gjellë, në surën Bekara. Walakin në lbirra, por se e mira është, men amene billah. Kush i ka besu Allahot? Dhe ki kush, nëse nuk plëtsohet, bje e mira. Qka dolet përbër për performancave, cilësive tjera, bje nuk e ka mirësi. Nëse si ka besu, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wal jaumil akhir, dhe ditës e fundit. Në njeri i cili, nuk beson ditën e gjykimit, nuk përgaditet për logari para Allahot, qëfar mirësi e ka mundësi me Zotnuaj? Njeri i cili nuk jeton me ndjenjen se ka me don përgjithsi për gjitha veprat e ti, që shka mundësi mu ka një miraj, kujt i frigohet, cilës logari i ka dronë, e kështu me ratë. Një njëri cili nuk e din se ka më rrinjallë, cili parim e ndalë, cili frejnë e ndalon ata, edhe e frenon, asë një. Andaj, men amen e billah, wal jomil akhir, wal melaike, dhe melacheve, wal kitabi, wal nëbijin, dhe librave, dhe pengamberve. E pasaj Allah u vazhdon, duke të regu se, wa ate, el mele, dhe pasaj e jep pasurin për fukara, për miskina, për familjar. Pra këtë të janë detale pasaj edhe më të imta të mirësis, por se shtylla e mirësis është me i besu Allahut, pejgamberve, ditës gjykimit, me laçeve dhe njeriu me u përgadit për takimin me Zotin te bareke ve teala. Andaj, kjo është mirësia. Kjo është tema e veçantë, vëllazër. Çka është mirësia? Kush është njeri i mirë? I ndëgjon njerëzit me lloj-lloj me lloj shprehjesh. Kjo është djali mirë, kjo burri mirë, kjo plak i mirë. Këtë të vëllazër nuk vlen nëse njeriu nuk ka besu. Ka pasur te arab pleç të mirë. Wallahi ka pasur pleç të mirë. Ebu Talibi e ka ndihmu Muhammedin alayhi salatu selam me fizikun e ti, me pasurinë e ti dhe me ketë familjen e ti. Pra e ka rreziku fizikun, trupin e ti, e ka rreziku pasurinë e ti dhe e ka rreziku familjen e ti. Hashimit i ka rreziku të gjithë. Nga se kanë hinë në embargo dhe në izolim ekonomik dhe financiar komplet familja. Dhe kjo është shumë e madhe, vëllezër. Njëri me duru urin për tyje, me rreziku pasurin për tyje dhe me rreziku ketë familjen, me strehu në njëri i cili për ja rrezikon ketë këto rrethana, kjo është sakrificë e madhe. Por Allahu refuzoj, mi tha njëri mirë. Refuzoj. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili shpreson të shumë këtë të hyjet të grupa e cila është nga burrat e mirë. Por Allahu tha, inneke la tahdi men ahbabt. Ti s'në ban të mira çka do ti. Dhe kjo është për alarm, kjo është për të ngrit vetdia, s'ka shmërish ku ka mundësi me shkuë, se me Allahu xhelola s'ka as servil, as hajt, se unë jam i kështu dhe kështu, unë e kam të ngritur këtë simbol, nuk lun rol kur gjo. Pse? Sepse Allahu nëse refuzon me të fut në kategorinë të mirëve, kush ka mundësi me të fut? Andaj ka thënë Ibn al-Jauzi, idha asait al-mustaghith, faman al-mughath. Ka thënë Ibn al-Jauzi, duke i fol mëkatarit, ka thënë nëse ti i rebelosh atij i cili e zbret ndihmën, kush t'ndihmon? Pra aje ka këtë ndihmë ndorë, Zotë i onë të barë kjo vëtë ala. Nëse na me taj prishmi punë, pas taj me kanë, a da isha pasa njërës të si përplasën, kur e humë militarin e Allahu të barë kjo vëtë ala. A da e fillimisht të kemi definicionin dhe përfundimin dhe përcaktimin e të mirës, dhe ajo është kush i ka frikën Allahut, i beson Allahut, i beson ditës gjykimit, pejgamberëve, melaçeve, e kështu me radhë. Pas taj thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, e te murunën nëse bilbirri va të nësone e mfusekun. Apo ju rëdhroni njërzit për të mirë, dërsa për haroni vetë vetën e juve. Këtu dhe zërë, do të ndalën pak në aspektin gjuhësor, do shta kërkom pak më vëmendje, por se shumë e rëndësishme, dhe pa e kuptu këtë mesele gjuhësisht, s'ka mundësime e kuptu e ajetin. Por shembu, fjala ka arë këtu të nësone dhe nësie jense, në gjuhën arabe është me harrua. Por këtu nuk e ka për qëllim me harrua. Këtu e ka për qëllim me braktis. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kush e harron Allahun, Allahu e harron ata. A e ka këtu për qëllim harresën se i del Allahut nga ilmi? Jo. Nësitum, Allahu Gjellë thot, ju i harru të ajetet e mija, ke dhali ke ljome tunse. Edhe kështu neve sot harrojmë. Por tani, na harruam. E qysh Allahu harron këtë rast? Pra, këtu do mos duhet të ndalim me shprejet e gjuhës arabe që mos t'i këtë shkuptojmë nga e jashtë me shka qëfar duket. Kështu Allahu gjelohi thot këtu. Apo urdhroni për të mirë e pe harroni vetë vetën, bukfalisht. Por si kur t'kisht qenë këtu pe harroni vetë vetën, me fjallën harres që na e dim si shkon qërtimin në vend. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allahu ja fal umetit tem harresën. Që mund të harron, Allahu ta fal. Ka dalë pi mendve. Andaj dha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ata e cili e zaxhumi dhe harron, e ka të falt namazin. Nuk mirët llogari. E kur të ngritet dhe kur të kujtohet e fal më një herë. Andaj edhe këto janë dy arsye çka ja lejon njeriu të më elan namazin. E zaxhumi apo harron. Harresën jot njerëzit sot. Harresën e vërtet është fshin nga memoria. Andaj këtu nuk e ka për qëllim harresën të cilën ne e dim, po e ka për qëllim një tjetër. Po e ka për qëllim një tjetër. Mirë, po parashtrohet pyetja. Nëse është për qëllim braktisja, pra Allah thot, a pi urdhroni njerëzit në të mirë e pe braktisni vetveten. Pse se përdori termin braktisme dhe mi iket kësaj? Jo harresa është kjo, nuk është ajo. Por shkak se Allahu e sinon këtë shprehje me një kuptim çka e ka kjo shprehje në vetveti. Por shembull. Dha sinë një shembull tjetër nga Kur'ani e pastaj kthehemi ajetit se ne jemi në këtë kontekst. Thot Allahu te bareke ve teala, "Ellezina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Në surën Al-Baqara, ajeti 46. pak më vonë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ata të cilët jë dhunnune, dhunnune, është hamendje, para gjykim, ndodhë zëndodhë, si dijet a ndodhë. Mirë po, keq preje, e ka përdur Allahu për besimtarë të cilët janë të bindur që e kanë me taku Allahu. Shikon surën El Bakara, jeti 46. Në gjuna rabë, thëtë Allahu Gjellu Ala, Elledhine jë dhunnune, ennehum mulaku rabbihim. Ata të cilët, këtu bukfalish me e përkthy, i bje, janë, do më thonë, më shumë përqind se kanë me taku, se sa s'kanë me taku. Por nuk e ka për qëllim këta ajeti. Këtu kanë thonë, ka thonë Ibni Abasi, wa hunat dhanë el jakin, që ki dhanë o bindje. Që ki dhanë, është bindje. Pra, andaj e gjeni ati të përkthyer, ata të cilët janë të bindur në takimin e Zotit të tyre. Por na këtë operacion pse duhet me bë? Pse s'ka thonë janë të bindur? Për një arsye tjetër. Sa i përket të dhënni, Allahu Xhelu Xhelalu e ka përdorë dhënnin, hamendjen, nëse e ka për qëllim bindjen. Pse vallë? Sepse bindja e besimtarve nuk është e plotë. Nuk është e plot. Qysh nuk është e plot? Pra, na jemi të bindur se kemi u taku me Allahun dhe ka me ndodhë kiameti. Por në këtë bindje mungon një grumbull informacioneve, i cili grumbull shka mungon e ban obligim me e përmen vëndin. Cila është ajo? Na e dim se kemi u taku me Allahun. Po parashtrohet pyetja kur? Se dina. Kur ndodhë kiameti? Se dina. Qysh ndodhë kiameti? Se dina. Këta janë munges, a ki bindje për këta? Ski. Por shka këtëre informacioneve, shka të mungojnë ti, a dhe ka thënë, ja dhunë nunë. Pra, ata kanë bindje dhe kanë dhënë, por qembu, ata kanë bindje se takohen me mu, e kur, këta se din. Andaj neve kërë da thotë, dikush, a kena mu taku me Allahun? Po, kiameti po, ditë të gjikimit po, e kur, e se dina. E tash, a mune taj me da thonë, e po të shko ke i bindëshëm. Jo, jam i bindëshëm me një piesë, nuk kam bindje një piesë tjetër. Pra, nuk e di kur ndodhë, po e di që kam e ndodhë. A kuptut? Andaj, për shkak se na mungon një informacion, na mungon një bindje, me na thonë dikush, sa sahati, në cilën datë, a e dini, se dina. E pse jeni bindë një diçka që ka as datë, as sahat, as kur nuk e dini, qështu, nga se na jemi të bindur se Allahu Gjelluara, kam e në rinjallë për shumë argumentet të cilat nuk e kanë vendin tani. Për këtë arsye, Allahu tha, jë dhunë nun, andaj Kur'ani dhe zërë është majë në precizitetit. Shka ma precizit e Kur'ani. Dhe nuk ka rrasisht, nuk ka rrje dhunun, a ka mund me thonë ju kinun, a ka thonë ju kinun, surën, fillim surës Bekara. Ata se të besojnë gajbin, dhe në fund që ka tha, dhe hum bil e akhirati, hum ju kinun, dhe në akhirat kanë bindje. Kanë bindje. Andaj, këtu e ka përdor dhënë, e ka për qëllim bindje. Pse se ka përdor bindje, për e ka përdor hamendje, për shkak qitinve hamendjeve shka i kena. Kur ndodhë, që ishtë ndodhë, se sahatin cilë ndatë, Allah ka thonë një dhunë nunë. Andaj na nuk pretendojna. Andaj thënë, në dhunë, na nuk e dim kur, po jemi të bindur në ndodhin e kësaj. Gjithashtu për shembol, ka ardhë në Kur'an, në surën Isra, fjale asa. Asa rabbukum e njerhamekum. Me përkëti bukfalisht, asa në gjuhën arabe i bje ndoshta. Shemi i thu dikujt, a ka me ndodhë kjo thot, i thuti ase, ndoshta. Dhe kjo është me i gjma, ase është për ndoshta. Mirë, Allahu Gjelluala për besimtarë thot, ase rabbukum me njerhamekum. Ndoshta zoti juve, ju më shiron. Ka thonim një abasi në komentin e këti ajeti në surën Isra, ka thonë, fe ase min Allahi mu ujim. Ka thonë, ase, kur ta thoi Allahi për veti, kjo anë sigurët. Që në kërë i thu dikuj ti i thu dikuj, ndoshta. Aje kupton që ndoshta. Mirë, kërë thoi Allah ti ndoshta, që shqipje? Sigurt. Se taj nuk dojnë qështje. Nuk mundaj me thonë ndoshta se në nesë dhe e marë qëtër një vendim. Jo, aj vendimin e ka të marë. E ta emrullah, felat e së të agjilu. Zotë i honë thotë, qështje Allah të është kry. A ne më sigurt, në kitë ka me është kry, që shkada është aj. Andaj nuk ka të Allah e spi sot peheki qëllën e shtatë, se së më duhet. A ka qështu? Hasha lilla. Allah asë një vendim që ka e ka morë nuk e këtën pas. Andaj edhe qafirav i thot ditën e gjikimit, haqqat kelimetul adhab, është haqq azabin da juve. Kuptimi s'ka në ftyrë tokës, ftyrë qelit, ku do qoftë se e ndronë këtë meselë dikush. S'ka mundësi, hatmen, s'ka të që e ndronë dikush. E mirë, këtu pse ka thonë fe asa rabbukum, nëse dhe zërë Kur'ani, kjo është ajo mrekullia Kur'anit, me gjithë se është prej Allahut, kujdeset edhe për trunin tanë. Se Allahu është i folë robit dëpë. Me gjithë së është i folë ajë, për shembu, ta bim një shembu se pra kuptojna, ti kur i fletë fëmijët, apo i fletë fëmijët tanë, dhe ti e di ku ka mrijaj me nivel, sa vjet i ka dhe ti e di nivelin e ti, dhe ti e di se si komunikon me ta, dhe me të një dikush tjetër, në nivelin tanë, thotë pse ti pejagit ka të shumë, pse pi folë kështu me loj loj shpreje dhe pe jathjezon shumë, ky mundësi me së të shpreje me e kry, qa i thuti? Se ki nuk është nivelin tem, kjo i vogël. Po unë po shkoj gradualisht që ati ti hin informacionet. Pra ti kujdeset për gjendjen e ti. E min, raport Zotit me neve, a i kujdeset për gjendjen ton. Me na pas fol neve në nivele për të jasaj që ka kuptojnë ana. Qa ishtë dojkë për neve Kruani? Se kishme morë vash. Andaj Allah është kujdes për gjendjen ton. Andaj ka thonë, asa rabukum, ndështë ta Zotit juve, ju fal juve. E pse ka thënë ndoshta, se dim kohën, se dim sa na më shiron, se dim formë se si na më shiron, e kështë në ratë. Këtë të informacion, anë mungoj neve, me thënë dikush, Allahu, a i më shiron besimtarët në i fëdhemi po, sigurët, po sigurët, besimtarët, pa për caktim pastaj. Kur kam i më shiru, e se dina. Qysh i më shiron, e nuk e dina. Qëfar më shire i ka plon, këtë këta, a janë informacionet që, e ka një gjevabë. Po qatë gjevabë se kena na? Për shkak se kemi na, Allah ka thënë fe ase, ndoshta. Pse ndoshta? Se i kini do pyjtja atje, se i kini përgjigjet, ase arab bukum. Për jërhamu kum, kam ju më shiru, po se po, të aj, qysh, tek, kur, cilin, sa, doza, për masa, janë munges të informacionit. Andaj ka thënë, ase arab bukum. Dhe në Kur'an ka shumë, qështu? Kur'an ka shumë, qështu? E tash i kthejmë këti ajeti që ka jemi na këtu në surën El Bakara ajeti 44, api urdhoni njerëzit për të mirë dhe peharoni vetë vetën. Këtu e ka për qëllim me braktis vetë vetën. Pra api thuni dikujt banë mirë, e pe braktis vetë vetën, e tani e kuptoni ma letë pse ka thonë e peharoni. Ka thonë djetartë, sepse. Ata qatë shumë e kanë braktis vetë vetën, dhe risa janë qatë gjenje siguraj cilë e ka harru kejtë. E kuptut? E ka braktis një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pes herë, tani aj atë shumë e ka braktis është sikur gjendje në ati cili hitë se kujtohet. është qatë gjendje, Benu Israili, qatë gjendje sikur ati cili hitë një kujtohet. Andaj kanë thënë djetarët se ata istemra u hadha tërk, atyrve ju ka arë shishëm kjo braktisje. Dhe kanë arrit në gjendjen e atij cili ka harruar. Kanë arrit në gjendjen e atij cili ka harruar. Pra, braktisja e vazhdueshme ka arrit, ka harru komplet. Por do ta shohmi se nuk është edhe prapa ajo harresa e cila njerëzve ka mundësi me ju shkuë ndërmend. Kjo është pra kuptimi i parë. E ka përdor e harroni vetveten, pra se ju i ngjasoni atij cili ka harru. A ju sinit harrum? Po e keni gjyët vetë vetë në praktisët madhe, deri sa i njësoni ati i cili haron. Kuptimi i dy, i fjallës, pse e haroni vetë vetën, kuptimin se e praktisë një vetë vetën, është, se kanë dhënë djetartë, enel me asi, tebde u bi iradetin, vë tentehi bi shegafin, vë ishkin, je glibu alel fa'il. E dyta është se, njëriju fillon me bo një punë, një gjuna, me dëshirë dhe vullnet të lirë plot të ti dhe përfundon kjo dëshirë në ishk dashuri e cila e mpin njëriju apo njëriju fillon me bo një gjuna me vedije dhe vedije e ti është e këthjelt është e qartë e ka fotografin e qartë se është një gjuna janë dzirë edhe geografin harta e trunit të ti se je nga bim je të bo gjuna je të bo mëkat por se kjo nuk vazhdon, tankohen, kjo qartësie e vetdijes. Nëse vazhdon ki me gjunahe, fillon kjo qartësi i mirët. I mirët me dozat, aq dozat deri sa një ditë më nuk e din se ç'do bëj gjuna. Dhe po i thave tani e të bëj gjuna, thotë jo, ti e të bëj gjuna, që po më thu mua jam të bëj gjuna. A keni bën një ashtu? Ti i thu duhet më fal. E thotë ti të mba presion mua që po më thu duhet më fal. A ka çse njerëz? Po, ka sa dush. Ti thu kjo është haram. Jo, thotë ti je haram që po më thu mua që është kjo haram. Pse ka harrua? Po kjo harres nuk e arsyeton ata, që do ta shohim entum tetlunel kitab. Jo e lexoni librin. A kanë thënë dietarët se njeriu fillon me vetdije, me vullnet të lirë me bën një vepër, tani a ka mundësi mu dehn ata? Mu deh, po ka mundësi. E ku gjitet ndehje, arsyetohet? Jo. Nëse fillimi ka qenë shumë i dishëm, shumë me vullnet të lirë. Kanë shëll dietarët sikur shembulli atij cili konsumon lëndë, narkotike edhe opiumet të ndryshme. Por qemë, aj kure provon të parën, është i vetëdijshëm. Ma dje e diskuton, a me pi, a mos me pi, qysh doket, qysh nuk doket. Edhe e ka për, e di në trunin e ti se kjo është lëndë, e opiumit, e është drogë, e kështu më radhë. Pra, vetëdi, qartë e ka qka për pi. Dhe pasit pije, ende i med një loj qartësie. Mirë, ku të bëhet varësie ti, a i më pastaj nuk mirët për asuj shqeq. Asë shka fol, asë shka thot, asë shka vepron. Arsyetohet jo, se në fillim, e di që u konë drogë? Po, kështu janë shumë vepra, vlezër. Kështu janë shumë vepra. Fillon njëri ju nga dale, fillon familiarizu dhe mi bëhe natyrshme ajo vepër dhe ambientohet ma atë vepër deri sa e haronat fillimin qka ka qeni këtjelër. Tha për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem hadith që kanë të iman Bukhariu wala jezalu rëgjullu jekdhibu wa jeteharra l'kedhibe hatta juktebe inda Allah i këdhebe. Ka thonë për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem vazhdon njeriu me rejt, vazhdon njeriu me rejt, se kjo nuk është natyra me rejt, po është natyr me ka du drejt, por vazhdon ky me embulu këtë natyr deri sa jeteharra l'kedhib. Kur gjindët dikun në telashe dhe nga të res, jetë harra, e menon mirë. Tash qysh mi thonë që mu duk të mamë që, qysh po duone. Jetë harra l'kedhib. Deri kur, hatta ju këtëbë indë Allah i këdhebe. Deri sa shkruhet Allahu rënacak. E ku shkruhet rënacak të Allahu, ka përmëndu që shëti. E kur shkruhet dhe zërte Allahu rënacak, kuraj mos të vërtajt heq. Dhe se ka thonë djetarë që ka përmëndu në kajme gjuzije, kur njëri i sinqert rrejnë fillimisht, kejtë e dalojnë. Se zdi me rrejta. Zdi me rrejta. Janis gjejtë se banë, jëtë natërshme ti, levizi, jëtë natërshme ti. Dhe thonë njëzit, nuk mu dukë si ajë që ashtu që shpojtë sa herë. Mirë, në një ratësak i cili 3-4 vjetë e ka përsohë sa të përmëtari. Ti nuk mund është me vërrejta. Sa i folë me qëtësi, me plët bingje, dhe ti thu, tu s'ka shenjat rrejnës. Pse? Jete harra l'kedhib, i është bo natyrë. Ma dje Allah i njërzit që kam përmin muhadithat e muslimanve për rënacak, nga sa ata e njofin mas mirë të rënacakin. Nëse do një me ditë, kush e njëf rënacakin? Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Ebu Davudi, Tirmidhiu, Imam Ahmedi, Ibn Umajë, Dara Kutniu. Këto vezër e njofin rënacakin që ti nuk ta mërmendja. Nga se këto e rujnë hadithin. Këto janë, do më dhanë, vëzhgusit ma të mojë për një gjest, e ajo, së të marë më. Deri sa kam përmen në njarët në rënacakve, e këtë dhabin, ata shka rrejnë, kanë thonë, mi a kalëzhu një lajmë tash, ati rënacaki cilë është në pinë rrejnë, tash mi a kalëzhu, dhe mi thonë, kalëzhoja tash të dikti, ki rrejnë. Se edhe perceptimin që e ka morë prej ati, e ka perceptu gabimisht. Pse natyre ju ka po, pra aj motori ku i thith informacionet ju është prishë. Këtu e ngonë tamam, këtu e bardë ndryshe. Pse e bardë ndryshe? Qështu thot e nita. Ku e nita? Qëtu? Andaj kemi pasë edhe neve në mezhlis. Që aty e thot Hoxha një fjalë, aj njëri që ka s'ka dëgju i thot qështu tha Hoxha. Hoxha të me reagu, që aty për që aty? S'thash që ashtu. Qatë shumë është njëri ju i manipulum dhe zhitet në rejna. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellëluhu. O të nësëvën e enfusekum. Atë shumë e praktisë një urdhin Allahot, sa që nuk e kap njëse jeni gjithë në praktisët Allahot të bareke Teala. Po shembuj tjerë sa dush dhe do. Mos zhytëm këtë mesele që të vazhdojmë. Por se e një shembuj shumë madhështor. Sa njëri ju sot, ma gjatë shoshrit muslimanve, dhe shumë prej atërësrat përgatësohën e fejnë e Zotit Gjeli Gjelalu, zakonisht arsjetohëm se nuk podim janë harru e kështu më ratë. Sa khutbja në dunja ma dhe zënë, gjumaveq. Sa khutbja, sa ajeti kalëzohet. Me qindra mija, herë. Gjdo gjuma për sëritën ajetin. Mirë, e shef njëri ju e dëgjon. Me vëmendje e dëgjon. Dhe prap del jasht i harrum. Nalin njëri i cili punon me kamot dhe merr kamot. Thu, a nuk e di, thot, jo e di, haram është. Lej, a jo. Thash, a është i harrum a jo? Allahu Gjellana thot, kjo është si i harrumi. Se po i thave, nuk i thave, nuk lunë rol. Pse? Entum të të lunë në kitab. Dhe ju po e lexoni librin. Mirë, po këtë nuk e lexoni librin, po e dëgjojnë librin. Hoxha tha kështu, si mës me pastan? Buk falisht, gerë për gerë me si mës me pastan? E dëgjon hadithin dhe vazhdon njëjtën. Andaj jehudit kanë qenë këtë gjendje, vlezër. E kanë dëgjua jetin e Zotit, e kanë lexua jetin e Allahut, e kanë pa shenjën e pejgamberit s.a.s.l. Por se kanë vazhdua, sikur ai cili nuk kupton. Sikur ai cili nuk e kap mesajin Allahu te bareke wa teala. Pasat edhe Allahu te bareke wa teala, wa entum të tlune lë kitab, dhe ju jeni të cilët e lexoni librin. Djetarë kanë dhanë, fillimisht të tlune lë kitab, ka dalim mes fjales të krau në lë kitab edhe të tlune lë kitab. Ka në gjuhën arabe, ikra, dhe ka utlu. Utlu alejhim, nebe e nuhim. Lexoja u tja atyre në gjarin e nuhit. Lexoja u tja atyre në gjarin e dy bive të ademi. Këtu ka përmend utlu. Dhe në Kur'an ka utlu, tilawe, jetlu, jetlune. Dhe ka ikra, jekra une. A ka dalim me styre dyjave? Ka. Allahu gjelër në fillim për nga mberi se mi ka dhon ikra. Ikra. Pse i ka dhon ikra? Nga se ikra përdoret për zakonisht për pak. Ndërsa tilawe përdoret për shumë. Pa për shemull, Allahu kur e ka përmend se libri, kur e ka përmend libri ka thonë jetlune, jetlune. Se aj përsëritën ajetën, vazhdimisht e lexon. Ndërsa ikra, që këtë pjesë lexoje. Pra kur i kërzbit pes ajetën ka thonë ikra. Ikra bismi rabbik. E para, pra është pjesë e vogël. E dyta, ti tani së mundësh me përsërit, tani veç që ta shepët ajatëna, lexoje. Andaj ka thonë djetarë, ikra përdoret për pak e tilawe përdoret për shumë. Apo, për shumë. Kur njeri ju vazhdimin, nga se tela është diçka e cila përsëritet. E diçka e cila përsëritet. E tani Allah u gjera ju thot jehudve, o entum të tlune lë kitab. Jo që e lezoni njëherë, ju vazhdimin se përsëritni. Dhe kjo është rëzik i malë, dhe zërë. Jeri ju me lezu vazhdimisht, librin e Zotë, vazhdimisht mi pa hadithet e për njësëram, o entum e felat e akilun, dhe pap mës me pas mendje dhe me e kuptu e meselën, kjo është rëzik i malë. Andaj, kuptimi i parë, ka thënë djetarët, duhet të mirët edhe nga aspekti gjusor, se fjala tilave është vazhdimësi e lezimit. Ti e shetë subhanallah sot, sa për ta qartësu, se qa po dojmë me thonë me ikra edhe tilave. Sot në botë, vëzër, a disa lezohet Kur'an? Gara Kur'anore, manifestim Kur'anor, lexuesi më i mirë, zani më i mirë. Mirë, po këtë kjo mbet në cilën? Në atë izolimin se ky po di më mirë me nxjerr harfin e ky s'po di. A e ka zbrit për sta Allahu? Jo. Jo, s'e ka zbrit për sta. Ja lexojnë qeveritarëve dhe zullumqarëve ajetet, të cilat mua ato ajete përfshihen, ata të cilat e dëgjojnë Kur'anin, ata kinë se nuk po flitet për ta. Kinë se nuk po flitet për ta. E andaj Allahu Gjellë Gjellë thot, o entum të të lunë el kitab, vazhdimisht për e lezoni Kur'anin, vazhdimisht për e lezoni Tevratin, e fela të akilum, a nuk keni men? Andaj, për sëritja Kur'anit, nuk siguron njeriun që ka kuptue. Nuk siguron njeriun që e ka kuptue. Andaj, kjo është kuptimi i parë. Pasaj kuptimi i dytë është, se të të lunë el kitab, o të khalifune. e lexoni librin dhe njëkohësisht e kundërshtoni. E lexoni librin dhe njëkohësisht e kundërshtoni. A na ndodh kjo neve, vëllezër? Po na ndodh. E nxjerrim Kur'anin dhe lexojmë. Dhe aty çka shohmi. Veç vetën se e shohmi. Po në njërë dhe vetën e shohmi. Dhe vazhdojmë me të njëjtën, metodë. Me sikur nuk e analizoj kur gjë. Kjo ana përfshin neve. Wa antum tatluna al-kitab, po lexoni librin, edhe prapë s'po përmirësoni, atar çka duhet neve me shiku këtu? Mos jemi mpi. Mos jemi drogu. Mos jemi konsumue lan narkotike të mendjes, e cila neve mo nuk na le gjurm, nuk le gjurm as këshilla, as Kur'ani, as hadithi, as ligjërata, as nisen. Pse? Wa antum tatluna al-kitab, dhe ju e lexoni librin, po prapë nuk meditoni. Prapë nuk e kuptoni. Dhe kuptimi i tretë është se ma tilawati al-kitab la ya'maluna bima fi. Me gjithë leximin e librit, ata nuk punojnë me kërkesat e librit. Pra, kjo është sigur njeriu i cili vazhdimisht këshillohet, dhe vazhdimisht përkujtohet, por prap nuk i shmangët harresa. Për me çarçu këtë tretën më mirë. Allahu xhela thot: ju jeni si të harrum. Po e çuditshme se ati i cili ka harruar me një përkujtim, kthjellët. Tha Allahu xhela xhelaluhu: "Wa idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun." Tha Allahu për besimtarët, kur i prek shejtani në një prekje, çarkullim të ta'if, i prek, çka ndodh me besimtar? Tadhakkaru. Përkujtohet, thotë, zban kështu. Kjo pas ka nxit shejtani. Dhe rezultati besimtarë fe idha hum mubsirun, e tani ata shofin. Mirë po, e çuditshme e këtyre njerëzve është se çat çka e ka harru e lexohet në libër pikërisht ajo të cilën ky nuk e din dhe ai nuk e shaf. A ka mundsi njeriu me mrikë gjendje, vëllazër? Po. Ata për shembull, te vrat e kanë pas se në Medinë, në një vend mes dikodrave të zeza, me e cilcuar një vend me plot palma, do të vjen pejgamberi i fundit i cili e ka emrin Muhammed, e kështu me radh, dhe çato e lexojnë, çato e lexojnë, çato e bëjnë kufër. Çato e lexojnë, çato i thotë jo sije. Mi, nëse ke harru, po ta përkujton kjo, edhe ti e prej atyre shka përsërit leximin. Përsërit leximin. E tash, ata kanë shku dhe dimension historik, kthejmë na, çato e lexojmë ajetin, çato e thënë kundër tën. Këndova vallahi edhe me xhallar. Nuk është për qëllim përcaktimi kërkujt mirë, po ndodhe më xhallah. Çati e lexon ajetet e Zotit. Sa njeriu do të mëkon krenar me besimin e tij, krenar me imanin e tij, krenar me Kur'anin e tij, krenar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe po i njëjti çati e lexon ajetin kur t'ja nisën me fol shqip çka thot. Dhe na duhet me ndjek ata e këta kanë Muhamedit? Jo, ato të tjerë. Po ti këtu çka lexove? Tu tha Muhammed sa më ndjek, ti po thu tash më ndjek atë tjetër, hasmin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kjo është turp. Marë prej Zotit xhelal xhelalu. Andaj Allah, wa antum tatluna. Ju po lexoni se Muhammed e prisi njerëzimit, po me Muhammedin sot pak problema. Pra i vetë se thot me Muhammedin pak problem, që i shkruan libër problem. Po më mirë është me hej se sa më thon me lexu Muhammedin më ndjek dikant tjetër. Zoti na rujt. Andaj o entum tetlun el kitab, ju për e lezoni librën, e fela ta akilun, as kini mend, a nuk kini mend. A dhe dhe zër, argumenton kjo ajet se lezimi librit dhe përsëritja lezimit të librit nuk argumenton për ngritjen e ati cilë e lezon. Por ka mundësi me qenë u e balen alej, me qenë shkatrim për ta, që shtë thapin nga mberi sallallahu aleyhi sallem, hadithin se e kanë zirë imam muslimi, el Kur'anu hujjetun lek au hujjetun alejk. Tha pejgamberi alejhi salatu selam, Kur'ani është argument për ty ose kundër ty. E dikush këta çysh e kupton tani? Se po duhet gjitha fjalët me i shpjegu ato bishtat e kuptimeve të gabum. Dikush thotë, e po mirë, masi Kur'ani, ai që lexon Kur'anin, ai ka rrezik me dështu s'pe lexoj hiç. Ai që s'e lexon hiç, ai i dështum hiç ka mohabet. Nuk diskutohet që mund të shpëtuaj. Na po flasim për këtë çka e lexon, edhe kjo është rrezik. Ai çka s'e lexon si bëhet muhabeti? A e kuptuat? Ku disa njerëz thonë. Edhe këto dijes s'po janë bash çish duhet. E çish pipi tash me xhel. Jo, po ti s'bëhet muhabeti. Po ti s'bëhet muhabeti. Për shembull, masi edhe tu lexu po gaboj njerëzit, më e mira koka? Mos me lezu. Jo, ai qas lezu s'bohet muhabeti. Pra, mos t'i kuptojnë a fjallë të kondër të. Qishtë Allahu Gjellola, mos u bëni qafirat e parë. Kjo nuk i bje ani dytë bani. Jo, mos u bëni ju të partë. Po edhe ato dytë kanë me morë shpërblimin e vetë dhe dënimin qka e meritojnë. Andaj këtët Allahu Gjellola, ju, s'po ju bënë dobi lezimi, i librit, të vratit, i njilit, kjo nuk në nënkupton që i me lanë lezimin e Kur'anit na. Se me thanë, Hoxha tha, se në Kur'an shkruun, masi është shumë rrezik edhe për ata që ka lexojnë, siguria ko ka mos me lexu hiç. Jo, nuk është kështu. Andaj, mos të kuptojna me të cungume, mos kuptojna me shtrëmrume, mos të i morna se në të paralizume. Andaj, tha Allahu Gjelluara, o entum të të lunë el kitab, e fela të aqilun. A nuk logikoni. Dhe këtu a nuk logikoni, vlezër, ka thonë Shekhu Islam të imije, se akl në Kur'an nuk është i përmendur si paskajore, kështu akl, si element akl. Por se, ka thonë Shekhu Islam të imije, se Imam Ahmedi, kër është pyt për aklin, ka thonë inneha meleke. Ka thonë akli, mendja, është sikur aftësi e shqise, sikur muskuli. Pra a i zbejet dhe vërcohet. Por nuk është një element i cilin ta kthehet si kandar. Jo, por është një instrument me të cilin kuptohet. Është sigur çështja e syrit. Syri nuk i krijon pamjet. Nuk i krijon pamjet. Por i sheh pamjet. Reflekton atë çka e ka për para. Veshi, vëllezër, nuk e krijon zonin. Ai vetëm në përmet këti ti e dëgjon. E ati çka si pronon kjo element, ai nuk e dëgjon zonin. Po ti nuk ta ka kriju vesh i zonin. Zoni krijohet nga i cili del. E ti veç e dëgjon. Ashtë kjo e qartë. Pra hunda nuk e krijon aromën. Po aroma vjen nga një element tjetër e ti e nuhat. Kështu është mendja, vëllezër. Mendja nuk krijon ide. Mendja nuk krijon standarde. Për shembull, kjo i meqëm, kjo është i meqëm. S'ka kësi ndarje. Nuk ka kësi ndarje. Andaj, thotë Shekhu Islam Ibn Tejmije, se fjala i mençur të sahabët ka qenë vetëm për takvalijen. Para mendo, fjala i mençur të sahabët është përdorë vesh për të devotshmin. Pse? Se kjo tjetëri e patë se patë këtë instrument, nëse se ka përdorë ku duhet, si mësë me pas. Apo, sikur nëse ti e ki veshin, ja kështu në aspektin e gjymtyrës, dhe s'nin. Apo me thonë se ki vesh, a je i knasht, si je i knasht. Nëse i ki sytë, shumë të bukur, nuk shiren dy herë, po s'shef me to. A je i knasht me thonë, qëfar sy pashëm ki? Jo, pse? Se si e ti përdorë. E njëjtë është me mendjen. Nëse nuk përdorë për atë të cilën është krijuar, është e kotë. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, e fela ta qilun, dhe kje qka argumenton dhe zërë? Se me gjithë leximin të librit, me gjithë se je murunën nëse bilbër, i urdhrojë njerëzit për të mirë, Allahu prapi thotë, s'kini me. Kjo është vëllazër për të pas frikë dhe për alarmuar se njeriu, nëse nuk i ka frikë Zotit, nëse nuk është i devotshëm, nëse nuk punon për ahiretin e tij, nëse nuk mbjell të mirat për botën e përtejme, kot është, gjithçka është e kot, nëse nuk ka lëvërdia për jetën e tij. Dhe edhe me një dobi edhe me këtë e përfundojnë, ka thënë Allahu Xhellahu Ala, e te murun en nas. Dhe kjo është një lefte, një dobi shumë e madhë, se ne ka përmend djetarët e belagës, dhe me këtë e përfundojnë, djetarët e atatësët e shikojnë Kur'an nga forma e stilë, se si është ndërtu edhe metaforave të sët i përdor. Te murune, ju pjurdhoni njërzit. Kjo disa djetarët kanë ardhë në shpjegim se ka ardhë për një rast të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se një djalë i një jehudit është smuë në shtatë për vdekje, që ka transmitim a Bukhariu. Dhe pejgamberit sem ka shku me vizitu, mos peshpëton. Dhe aty ka qenë baba i vetë. Dhe pejgamberit sem ka thonë, kul la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Thuj la ilaha Muhammed Rasulullah, dhe e ka këshirë babën e vetë. E ka këshirë babën e vetë. Baba i vetë i ka thonë, atëj e balkasim, ngoje e balkasim, ngoje Muhammedit sem. Dhe i ka thonë, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dhe ka vdekë. Pejgamberi sa tu dal prej derë thot elhamdulillahi alladhi anqadhahu bi. Elhamdulillahi se Allahu e shpëtoi nëpërmjet meje. Por një jehudi, një shpirt e shpëtoi nëpërmjet Muhamedit selam. E thuhet në shkaqet e zbritjes të ajetit se ky babavat e ka urdhëruar për të mirë. Wa tansawna anfusakum, ama veten e ka harru. E mirë, ku është ajo, ajo pika, lakesa, ku ata s'kan mundësime të i kaluket, epsh dë vetin që fëmijës vetë, ja siguran atje ahiretin, e vetën e lemangët, te murune. Shikone kështë prejo dhe dhe, te murune. Allah i Kur'ani nëse e studion me këtë shkenca që i ka, harfët, zanore, belagën, dispozita juridike, dhe se si Allah i nxerrin shesh, të brendshme të shpirtrave të njerëzve, njeriu mahnitet dhe nuk e ndron këtë libër me asnjë libër. Nuk e ndron leximin e këtij librit me më gjigantat e botës. Përveç mund të humbë ta me kuptu këtë libër, ama me e nda kohën për diçka tjetër, më shumë se për Kur'anin, wallahi është pikërisht shkatrimi dhe mirimi. Shiga Allahu sa qartë e tregon ku e kanë defektin. Te murune. Ata kanë qef me urdhnue. Kanë qef me urdhnue. E mirë, që ka kjo? Qëfar alameti është kjo? Allahu për ju thotë, ju kini qef me urdhnu. Me shkute Muhammedi jini të urdhnu. E këtu e kini problemi. E kuptu dhe zërë. A i gjalli akon të shku, a, të vdek se të vdek. Andaj ka thonë të shpëtoj. Se kimo nuk e ka atë epshin dhe atë egon për të qenë udheqës. O shtu shkue. Por këta udheqësit, je mërun, urdhnojnë për të mirë, ose kanë qef me urdhnue. E Allahu Gjellewala ju thot, ju kini qef me urdhnu, e me shku të Muhammedit më kanë të urdhnu, e këta se ndrojna, ata s'kanë dash me ndruhe. Apo, andaj, para këtja jeti, qka tha Allahu Gjellewala? Warka'u me arraki'in. Bëni ruku, me ata shka bëni ruku. Që shqipje? Shkoni ndjekni sahabët, shumë e ranë kjo. Se janë mësu vëzër në periud gjatë historike me qenë ato në prisa, udheqës dhe prej prisit me qenë t'i gazda i dunjas apo shefi dunjas, udheqës i dunjas, komandant i dunjas dhe për një herë me qenë t'i i bindur dhe i nënshtrum, kjo është mesele madhe dhe këta sprovohen shumë njerëz i vëzër. Këta janë sprovu edhe biti Jakubit vetë, vëzët e Jusufit apo ata i shifshin alametet e Jusufi se ki ka mu bo për nga merë, si të bërë për nga merë dhe me nguë. E na me nguë, o na hnu osbe, në jenat fort, po prapë se prapë Allahu, ashtu e qarkulloj historien dhe thanë, të sadak alejna, na jep sadaka o Jusuf, se vdicim për bukë. Pra Allah nuk e ndronë ligjin, por se i shfas njerëzit, ato ego që ka i kanë mrejna. Andaj shiko shka thëtë Allahu gjellu, te muru në nëse bilbër, ju kini dëshirë me urdhnue. Por kjo vëzër është dhe njarë shumë e keqe. Dhe njarë dhe njëri duhet nëse disë e vërteta është të dikant me ngu, shko që aty. Nëse që aty të ngritë Allahu të bareke, u e të alë. Në këta e vëzër ka dhe shumë për i dobije, por se me këta mjaftomi, e lusëmi Zotit tonë Gjellë Gjellalu, që Allahu të bareke, u e të alë, në mundësën që ta kuptojnë në fjallën e Zotit, fjallën e pengamberit tonë, alejhi salatu e selam, në mundësën Allahu me lexu librin e Zotit, me emsu përmenë që ata, me estudijue fjallën e Allahu të bareke, u e të alë, dhe me jetu me ata që ka Allahu është i knasht. Elusmi Allahu Gjellu Ala, që Allahu të barëk e o tala, mësë në ezbeh motivin, energjien, vullnetin për të mësue ilmin e Zotit Gjellu Gjellaluhu, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu hulgafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.